Radio 1. Nadia Moussaïd. Dit uur in Nieuws & Co. Nachtenlang sliepen honderden mensen buiten op straat bij het aanmeldcentrum Ter Apel. Gisteren kwam Artsen zonder Grenzen in actie om basiszorg te verlenen. En nu is er onder druk een oplossing gevonden voor de schrijnende situatie. En de 7e etappe van de Vuelta gaat zo meteen finishen. Hoe is het met de kopgroep, Gio? Het is heel erg spannend. Nog minder dan 4 kilometer. We zijn er dus bijna. Het gaat allemaal in dalende lijn in de richting van de gevaarlijke aankomst. 48 seconden is het verschil tussen de kopgroep van 5 en het jagende peloton in het peloton. Al die sprinters, onder andere Sam Bennett. En in de kopgroep Fred Wright, Harry Sweeney, Jesus Herrada, Samuele Battistella en Jimmy Johnsons. Het zou zomaar kunnen dat die 5 mogen gaan uitmaken wie de etappe gaat winnen. En dat de sprinters te laat komen. Nu het NOS Journaal met Casper Meijer. Moderna daagt Pfizer-BioNTech voor de rechter omdat die de vaccintechnologie van Moderna zou hebben gekopieerd. De vaccins zijn beide gebaseerd op de mRNA-techniek die Moderna heeft gepatenteerd. Maar vanwege de grote spoed bij het ontwikkelen van coronavaccins mocht Pfizer-BioNTech wel van die techniek gebruik maken, zegt redacteur Sander Zurhaken. Moderna die heeft gesteld in 2020 al om niet dat patent te handhaven om de bestrijding van het coronavirus niet te vertragen. Maar dat was destijds, hè, toen er nog niet zo heel veel beschikbaarheid was aan al deze vaccins. Maar dat is nu geen probleem meer. Dus ja, Moderna denkt van ja, het is nu allemaal een soort van opgelost. Dus andere farmaceuten, jullie moeten een licentie aanvragen bij ons om het nu nog te mogen gebruiken. En dat hebben Pfizer en BioNTech niet gedaan. Dus vandaar dat Moderna nu naar de rechter stapt. Om te voorkomen dat het middel van de markt gehaald moet worden en de bestrijding van corona wordt vertraagd, wil Moderna alleen een schadevergoeding. In Brussel is de man opgepakt die met een bestelbus inreed op een terras. Vanmiddag reed de bus met hoge snelheid vlak langs enkele restaurants. Op beelden is te zien dat mensen en tafeltjes op de grond vielen. 6 mensen raakten licht gewond. De bus werd enige tijd later in de buurt teruggevonden. Nu is dus ook de bestuurder aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. Justitie in Brussel geeft straks een persconferentie. Rusland fakkelt al wekenlang gas af vlakbij de grens met Finland. Het gaat om 4 miljoen kubieke meter per dag met een waarde van zo'n 10 miljoen euro, meldt de BBC. Volgens experts kan staatsgasbedrijf Gazprom het beschikbare gas mogelijk niet allemaal verwerken en zou het bedrijf het daarom maar in brand steken. Het Oekraïense elektriciteitsbedrijf zegt dat 1 reactor van de kerncentrale in Zaporizhia weer aan het Oekraïense stroomnet gekoppeld is. Bij de centrale brak gisteren brand uit. En daarom werd de centrale losgekoppeld van het Oekraïense stroomnet. Dat was voor het eerst ooit. De Fiat heeft in Haarlemmermeer 20 miljoen illegale sigaretten en 23.000 kilo tabak in beslag genomen. De partij lag in een loods op een bedrijventerrein. Als alle sigaretten waren verkocht, was de overheid ruim 8,5 miljoen euro aan accijns misgelopen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, is boos op het ministerie van Justitie en Veiligheid over een noodtent die vorige week is neergezet op het terrein van het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het ministerie gaf de opdracht voor de bouw van die tent waar 200 mensen in kunnen slapen. Maar dat gaat in tegen afspraken die in april zijn gemaakt. Volgens die afspraken mogen er 2000 asielzoekers in het centrum verblijven en mag die capaciteit niet worden vergroot. Het ministerie zegt met de tent iets te willen doen aan de onhoudbare situatie in Ter Apel, maar is ook bereid om de tent op verzoek van de gemeente weer weg te halen. Een eigenaar van het hotel in Albergen, waar asielzoekers ondergebracht moeten gaan worden, wil onder het koopcontract met het COA uit. Ze voelt zich misleid en bedrogen, zegt redacteur Ellen Kamphorst. Afgelopen woensdag heeft het COA dan ook een brief van de advocaat van die eigenaresse van het hotel gekregen dat zij de koopovereenkomst heeft verscheurd met beroep op dwaling en bedrog. Dus zij willen gewoon vanaf. Het COA wil dat de verkoop doorgaat en stapt naar de rechter. Maandag dient er een kort geding over. Vanaf half september wil het COA 150 tot 300 mensen opvangen in het hotel. Het weer bewolkt en in de oostelijke helft van het land buien. Mogelijk ook met onweer. In het westen ook zon. Het is 21 tot 24 graden. Morgen zon en stapelwolken en maximaal 25 graden. En Gio, we gaan weer naar jou, want de finish is geloof ik bijna in zicht. Ja, en het gaat de kopgroep worden. De 5 dus, waarbij we op papier in ieder geval weten dat Harry Sweeney de rapste is van allemaal. Hij is de Australiër uit de ploeg van Lotto Soudal. De Belgische ploeg, die kunnen wel wat puntjes trouwens gebruiken voor de wereldranglijst. Want die staan toch op een degradatieplek uit de World Tour. En Fred Wright, ja, is toch ook wel een behoorlijk snelle man. Jimmy Janssens, nou kortom, dat zijn de mannen die zo meteen gaan sprinten. Het is Janssens die daar in het wiel zit op dit moment van Fred Wright. Fred Wright is de man die op kop rijdt. En komt Sweeney er dan nog overheen? Nee, Sweeney moet dan helemaal buiten omkomen. Dat gaat hem niet lukken. Het is Janssens of is het dan toch nog Errada? Nee, jongen, wat een spannende finish. Errada steekt de arm omhoog. En Battistella, dat is trouwens de man die wereldkampioen werd bij de belofte in Harrogate. Die disqualificatie van Niels Eekhoff, die denkt dat hij misschien ook wel gewonnen heeft. Het is heel erg spannend. En daar komt het peloton aan. En het is voor het eerst in deze Vuelta dat de rode leiderstrui niet van schouder verandert. Want Remco Evenepoel, de Belg, blijft gewoon leider. En de sprint van het achtervolgende peloton wordt heel simpel gewonnen door Sam Bennett. Jesus Errada wordt als winnaar gegeven. We wachten zo meteen op de officiële uitslag. En wij gaan voor de verkeersinformatie naar Bianca Damink. De files die staan verspreid over het land. En een aantal wegen heb je heel erg veel vertraging. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Del. 40 minuten oponthoud daar. Op de A10 Noord van Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam Tuindorp Oostzaan sta je daardoor al vast. Vertraging is een half uur. Omrijden kan via de Koentunnel. En door een bermbrand op de A28 van Amersfoort naar Zwolle zijn er twee rijstroken dicht. Tussen Strand Nulde en de afrit Elspeet. Vertraging is bijna een uur. En je hebt 40 minuten oponthoud bij Nijmegen op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens. Er staat file vanaf knooppunt Ressen. En dat heeft vooral te maken met werkzaamheden aan de naastgelegen brug. Het is daardoor extra druk op de A325. Dinsdagavond worden de Eredivisie Awards uitgereikt aan de smaakmakers van het afgelopen voetbalseizoen. Het wordt een spetterende liveshow met prijzen voor de beste speler, topscorer, talent van het jaar en de allermooiste goal. Kijken dus, de Eredivisie Awards. Dinsdagavond om 8:30 op ESPN. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Verkoop je design-item via Woppa. Je vindt er het mooiste aanbod in vintage en tweedehands design. Maak een advertentie aan en verkoop nu. Opgehaald en bezorgd door Woppa. Het is heel eenvoudig. Ga naar woppa.com of download de app. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Fantastisch, betoverend, veelzijdig. De Papierbiennale in Museum Rijswijk. 20 internationale kunstenaars verbeelden het actuele thema Transition. De Papierbiennale is nog te zien tot en met 13 november in Museum Rijswijk. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. NPO Radio 1. NOS NTR. We zijn geen eiland, dus we kunnen niet zeggen, we zetten een muur om Nederland en gooien de grenzen dicht. Het kabinet werkt hard aan een oplossing voor het asielprobleem, maar een asielstop lijkt daar geen onderdeel van te zijn. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Ondertussen is de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nog steeds schrijnend. Ook de komende nacht zullen hier weer mensen buiten de hekken moeten slapen. Mark-Robin Visser is daar nu. Mark-Robin, hoe is het daar? Nou, ik denk dat het woord schrijnend inderdaad wel van toepassing is. Er zijn hier nog steeds honderden mensen die zich hier op de veldjes vlak langs de provinciale weg. Die zitten hier op een stuk karton of op een stuk plastic en ze zijn zich aan het opmaken voor de nacht. Er is zojuist een vrijwilligersorganisatie gekomen met een busje. Die mensen die zijn dunne vliesdekentjes aan het uitdelen en tandpasta en een stukje zeep kunnen de mensen daar krijgen. Artsen zonder grenzen, je weet het, is hier sinds gisteren. Die hebben hier een mobiele unit geplaatst. Dat is een vrachtwagen met een container erop, waarin ze een soort dokters-spreekkamer hebben ingericht. Er zijn hier twee dokters vandaag aan het werk geweest met twee verpleegkundigen. Die hebben meer dan 80 mensen gezien. Eén minderjarige is door Artsen zonder Grenzen hier weggebracht naar een ziekenhuis. Verdere mededelingen willen ze er niet over doen. Gezinnen ook. Er zijn een paar gezinnen hier met jonge kinderen uit Syrië. Die zeggen tegen mij dat ze hier al de hele dag vanaf vanochtend buiten de hekken zitten te wachten. Die zijn dus nog steeds niet toegelaten met die kinderen. Het overgrote deel is natuurlijk toch man. Het zijn mannen, veel jonge mannen die hier rondlopen. Zojuist kwam er iemand naar me toe met een Google Translate op zijn telefoon met de vraag: hoe kom ik in Duitsland? Ik wil hier weg. Iemand anders zei tegen mij: het is hier wel een open prison. Ik lig al 2 weken buiten te wachten en ik weet niet wat er met me gaat gebeuren. Er kwam een man uit Irak naar me toe die zei: ze hebben een chip in mijn huid geplaatst en ik word nu gevolgd door de maffia. Kortom, er zijn hier mensen ook met allerlei psychische problemen die hier maar een beetje ronddolen. De meeste mannen spreken eigenlijk geen of nauwelijks Engels. Alleen maar talen die ik dan weer niet spreek. Maar gelukkig trof ik Abdullah Hussein. Hij is hier ooit zelf als vluchteling 6 jaar geleden aan de poort geweest. En is toegelaten tot Nederland, spreekt inmiddels goed Nederlands. En samen met Abdullah was ik in staat om met nog meer mensen hier te praten. Hij zegt: het gaat goed met mij en de situatie heel mooi en heel goed. Heel mooi. Nou, ja, ik snap natuurlijk dat de mensen hier nu niet willen gaan mopperen, want ze zijn blij dat ze hier in Nederland zijn aangekomen. Maar Abdullah, we kunnen deze situatie toch niet heel mooi noemen? Nee, mooi is een hele andere manier dan hier. Mensen hebben geen idee wanneer moeten ze aan de beurt. Mensen moeten standaard etentje eten. Dus als jij allergie hebt of iets hebt of suikerziekte hebt, moet jij gewoon dat eten. En ze slapen op straat en misschien gaat het zometeen regenen. Dus dan weten ze niet wat ze moeten doen. Wil je eens vragen of dit is wat ze verwacht hebben toen ze in Nederland aankwamen? Lamin kuntu jayin hina fi Hollanda. Het waqa'tu al-haja di akhi? La, ma twaqa'nahu lakin mniha yani. Hij zegt: ja, ik heb helemaal dat niet verwacht. Maar ik geloof wel dat misschien de drukte komt omdat ze echt heel veel mensen hebben. En dus hij heeft wel begrip aan die mensen die binnen zijn. Ja. Dus hij heeft begrip aan de IND en aan de regering. Ik niet hoor. Maar die meneer is echt een hele positieve meneer. Ja, en dan, die houdt de moed erin. Ja, vertelt hij dat het gaat gewoon goed komen. Ik hoop dat wij wel naar binnen. Dus hij is heel erg positief. Waarom heeft die meneer 2 polsbandjes om? Hij heeft eerst 10 dagen buiten gebleven en dan daarna naar binnen gekomen. En hij is nu naar binnen. Oh, ik snap waarom hij zo positief is. Hij is lekker binnen aan het slapen, aan het douchen. Hij kon binnen slapen, ja. Ja. Hij zegt: ja, het is heel erg slecht, is heel koud en straks wordt het nog kouder en is slechter. Weet jij wat moeten we doen en heb jij een idee over de situatie? Ja, je wordt door iedereen aangesproken hier, ook omdat je natuurlijk, je hebt zelf ervaring, hè, 6 jaar geleden. Is dat op de enige van de manier vergelijkbaar? Nee, helemaal niet. Toen ik was hier, ga je naar binnen 3 dagen alles geregeld en dan ga je naar een AZC. En toen was ook crisis, maar alsnog genoeg mensen. Maar heel veel plekken zijn nu weggegooid. En daarom is echt heel veel drukte en heel veel mensen zijn weg nu. En wat is jouw waarneming van wat je hier nou zo ziet gebeuren? Ik zie gewoon schande. Ik zie de regering die niet zijn eigen werk moet doen. Die de probleem verder wil maken. Die propaganda wil dat gebruiken om te zeggen: kijk nou, mensen, Nederlandse mensen, Nederland is vol. Terwijl nee, ze hebben tientallen AZC's dichtgegooid, honderden mensen van de IND en van COA weggestuurd en gezuinigd in de vluchtelingenwerk geld. En dat hebben ze gewoon oorzaak. En als ik dat zie, dan denk ik: ik zie Artsen zonder Grenzen in Nederland. Die zie je al echt bij rampenplekken in Afrika, waar echt heel gevaarlijke plekjes is. En dan zie ik hem hier staan. En dan voel ik me gewoon echt, ook als Nederlander, niet fijn. Ja, dat was Abdul al-Hussein. Ondertussen moet ik melden dat het weer hier begint om te slaan. Ik heb de eerste regenspetters gevoeld. Het is hier nu zwaar bewolkt. En ik kan wel zeggen, dit terrein is niet ingericht op regen. Er zijn hier een paar zonneschermen opgericht. Daar liggen de mensen nu onder, maar daar past zeker niet iedereen onder. En ik sprak net een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Die zei ook, als het hier nou ook nog gaat regenen, dan wordt het hier echt een verschrikkelijke bende. Ja, dankjewel Mark Robin Visser in Ter Apel. En ik praat erover verder. Het kabinet spreekt vandaag over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Ze denken aan mogelijkheden op het gebied van gezinshereniging en nareizigers. Zo zou er gesproken worden over het uitstellen van gezinshereniging tot een statushouder een woning toegewezen heeft gekregen. Corine Ullersma is asieladvocaat. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, hoe kijkt u daarnaar? Kan gezinshereniging op die manier uitgesteld worden? Nee, daar heb ik een heel kort en simpel antwoord op. Dat kan niet, omdat de wetgeving dat eigenlijk simpelweg verbiedt. En dat is nationale wetgeving of internationaal? Eigenlijk allebei. Het is Europese wetgeving, maar die geldt ook onverkort in Nederland. En daar staat echt duidelijk, of echt letterlijk in, dat je huisvesting niet af, dat je dat niet mag eisen van een vluchteling voordat gezinshereniging mogelijk mag worden gemaakt. Zowel internationale wetten als nationale wetten verbieden dat, ja, dus. Je zou denken dat het kabinet daar ook van op de hoogte is. Waarom is dit kennelijk toch een van de opties, denkt u? Ja, ik vind dat moeilijk te zeggen, want inderdaad, het is meteen duidelijk dat het niet kan. Dus waarom verdoe je je tijd daar dan mee? Ik denk dat het erin zit, omdat asiel blijft altijd een politiek beladen onderwerp. Er is altijd veel aandacht voor en de wens is altijd, het moet minder, het moet zo min mogelijk zijn. En ik vind dat wel gevaarlijk, omdat in dit geval zit het probleem daar helemaal niet. En dat is denk ik ook duidelijk. Vluchtelingenwerk heeft dat ook al vaker gezegd. De instroom is ook helemaal niet bijzonder hoog. Nee. En bovendien, asielzoekers zijn maar een klein deel van de migranten die naar Nederland komen en helemaal geen opvang nodig hebben, zoals expats en studenten of zo. Ja. Dus het is een, doordat je dat dan zegt, lijkt het alsof dit wel het probleem is. En daar wordt het draagvlak ook voor aangetast, maar wel op basis van onjuiste gegevens. En dat vind ik echt een hele gevaarlijke en onjuiste ontwikkeling. Ja, we hoorden het net in de reportage ook Abdullah zeggen, die zelf ooit als asielzoeker naar Nederland is gekomen. De AZC's zijn dichtgegaan en ook het personeel is weggestuurd van die er werkte bij de IND. Ja. Dus zelfs hij weet ook precies hoe het zit. Maar waar zit volgens u het probleem? Ja, ik denk dat ik hoorde hem dat uitleggen. En ik denk, zo leg ik het precies zo uit. Het is geen asielcrisis. Het is gewoon een beleidscrisis. En ook de directeur van Artsen zonder Grenzen hoorde ik dat zeggen. Mevrouw Sargentini. Iedereen die iets weet van dit gebied heeft dit al zien aankomen. Het is echt een capaciteitsprobleem. Wat wel voorzienbaar ook veroorzaakt is. En daar zit het probleem. Doordat je de hele tijd maar capaciteit heel snel afschaalt. Dan kun je dus. Dan weet je dat er op een gegeven moment een tekort komt. En het escaleert op dit moment enorm. Dus daar zit echt het probleem. Het is gewoon een beleidscrisis. Ja. En wat moet er volgens u gebeuren? Nou ja, ik denk. Dat heb ik vluchtelingenwerk ook zien zeggen. Het is nu zo groot en bijna onbeheersbaar. Er zijn nu niet zoveel makkelijke oplossingen meer. Dus je moet, en daar ben ik geen expert in, die crisis maar zien op te lossen. En dan hoop ik dat als dat gelukt is, dat er voor de toekomst toch echt een serieus nagedacht gaat worden over hoe kunnen we dit voorkomen. Want dit is natuurlijk echt een situatie die je nooit meer wil hebben. Goed. Dank u wel, Corine Ullersma, asieladvocaat. En wij gaan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. Er zijn een paar flinke problemen onderweg, zoals de bermbrand op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Strand Nulde en de afrit Elspeet is de vertraging 3 kwartier. Het verkeer gaat daar via de vluchtstrook. Bij Eindhoven is net een ongeluk gebeurd op de A67 richting Venlo. De weg is daar helemaal dicht ter hoogte van knooppunt Leenderheide. En bij Gio hadden we nog een officiële ritwinnaar te goed van de 7e etappe van de Vuelta. Het was close, toch, Gio? Ja, het was close, maar uiteindelijk blijkt dan uit de fotofinish dat het echt nog wel een half wiel was. Jesús Herrada inderdaad juichte terecht. Hij was de winnaar van deze etappe. Alweer voor de tweede keer in zijn carrière trouwens dat hij een etappe wint in de Vuelta. Want in 2019 was het ook al raak voor de man waarvan ik toch eigenlijk dacht, en iedereen ook wel, dat het toch meer een klimmer is dan een sprinter. 32 jaar oud, maar ja, na zo'n lange, zware etappe, dan zijn ook de benen van de andere mannen die misschien normaal gesproken sneller zijn, zijn toch ook vermoeid. Het is wel mooi dat een Spanjaard wint. Twee dagen geleden was het al Marc Soler. En die maakte een einde aan 2 jaar lang droogte voor de Spanjaarden in een grote ronde. Die wonnen geen enkele etappe meer sinds oktober 2020. Herrada wint dus de etappe. Battistella weet dus dat hij op de lijn geklopt is. En de sprinters, ja, ze kwamen te laat. Sam Bennett won wel de sprint bij de achtervolgers. En dat betekent dat hij dus niet aan zijn derde etappe-overwinning toekwam. In het algemeen klassement verandert eigenlijk niks. Remco Evenepoel gaat daar nog steeds aan de leiding. De beste Nederlander is Wilco Kelderman op 1 minuut en 55 seconden. En Tijmen Arendsman staat 16e op 2 minuten en 14 seconden. Die doen dus nog zeker mee in dat algemeen klassement. En de klassementsmannen die hebben zich vandaag relatief rustig gehouden daar in dat peloton. Want die weten dat morgen en overmorgen 2 loodzware bergetappes eraan komen. Met aankomst bergop. Er is meer nieuws. De politie heeft een 21-jarige man opgepakt na een geweldsincident op het station in Hoorn. Op een video die rondgaat op sociale media is te zien hoe een conducteur de verdachte hard aanpakt. Volgens de politie is bedreiging en mishandeling van de conducteur de aanleiding geweest. De verschillen in kosten voor een bouwvergunning zijn tussen gemeenten enorm groot. Dat concludeert Vereniging Eigen Huis na onderzoek. Inwoners van de gemeente Wormerland hebben het minste geluk. Daar stegen de kosten met 113%. De Belangenvereniging wil dat de minister zorgt voor meer gelijkheid in de kosten. En supermarkten zijn steeds bewuster bezig met voedselverspilling, waardoor voedselbanken minder kunnen uitdelen. In Groesbeek kweken vrijwilligers nu een eigen groentevoorraad. Het zou mooi zijn als dat niet nodig zou zijn. Maar dit is wel een hele leuke manier, eerlijk gezegd, om iets te betekenen voor een ander. Het is natuurlijk fantastisch om hier te moestuinieren, om het zo maar te noemen. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wil maandag zijn nieuwe maanraket lanceren. Dit is een testvlucht, maar het gevaarte moet in 2025 mensen naar de maan brengen. Ook zijn er plannen voor een basis op de maan en een ruimtestation. En na de maan wil NASA door naar Mars. Ik praat verder over deze plannen met Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de laatste maanlanding was in 1972, dus 50 jaar geleden. Waarom ging NASA daarna niet meer en nu wel weer? Ja, die maanlandingen die waren natuurlijk bedoeld als een soort ruimtewedloop met de Sovjet-Unie. En ja, die hebben de Amerikanen gewonnen. Die hebben als eerste de maan bereikt. Dus je kan je beter afvragen van waarom hebben ze daarna nog 5 landingen gedaan. Okay. Want het is gewoon heel kostbaar, heel duur. Het is heel gevaarlijk. Dus in 1972 zijn ze inderdaad gestopt. En de bedoeling was om altijd wel weer een keer terug te keren naar de maan. Maar dat moment dat is nu wel bepaald door het feit dat China hele vergevorderde plannen heeft. De maan is toch strategisch. De maan kan gezien worden als een springplank inderdaad om naar Mars te gaan. Dus NASA heeft nu wel druk opgezet om op tijd mensen op de maan te zetten. Maar u zei die andere keren 50 jaar geleden waren die wel nodig. Want het is kostbaar en gevaarlijk. Maar is het dan nu wel echt nodig? Ja, het heeft vooral te maken met dat China echt wel plannen heeft om mensen op de maan te zetten binnen afzienbare tijd. En ja, dat wil een supermacht als de Verenigde Staten wil dat natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Want de maan heeft ja, voor supermachten toch wel strategisch belang, zou je kunnen zeggen. Dus Amerika wil echt wel laten zien dat ze het nog kunnen. En gewoon zorgen dat ze daar met grote regelmaat straks mensen op de maan kunnen zetten. Oké. En wat gaat er maandag gebeuren? Maandag is een hele belangrijke test, de Artemis 1. Dat is de maanraket met de Orion-capsule... met een aandrijfsysteem van de ESA erop. Dus helemaal zoals die ook naar de maan zou vliegen, maar dan onbemand. En dan wordt die vlucht helemaal nagebootst. Er wordt om de maan heen gecirkeld. Er wordt gekeken hoe de raket zich gedraagt, hoe de capsule zich gedraagt. Er zitten poppen aan boord die gaan meten hoeveel straling de astronauten dan zouden ontvangen. Mm-hmm. De terugkeer wordt dan getest en ook de splashdown. Dus aan parachutes, hoe dan die capsule in de oceaan terechtkomt. En dat levert hele belangrijke gegevens op voor de vlucht als er straks wel echt mensen aan boord gaan. Ja, en voor de verdere toekomst zijn de ambities van NASA nog groter. Wat willen ze nog meer bereiken? Ja, het belangrijkste stap is natuurlijk 2025. Alhoewel dat erg ambitieus is om echt mensen weer op de maan te laten landen. En dan is het de bedoeling dat er een ruimtestation in een baan om de maan komt, die als tussenstation voor die landing gaat dienen. En dan is het ook de bedoeling dat er vanaf dat moment ongeveer elk jaar een raket weer naar de maan gaat. En in de tussentijd werkt de NASA aan bemande vluchten naar Mars. Dan zijn we al wat verder, ik denk vanaf 2040. Maar dan kan dat maanstation en de maan zelf zouden als een soort springplank kunnen dienen. Omdat je in principe vanaf de maan met minder brandstof naar Mars kan dan dat je dat vanaf de aarde zou moeten doen. U zegt in principe en ambitieus. Heeft u er weinig vertrouwen in dat het gaat lukken? Nee, ik heb er heel veel vertrouwen in dat het gaat lukken. Maar de termijn is heel kort. Hè. De maanlander bijvoorbeeld, die heeft zelfs nog nooit gevlogen. Dus er moeten nog veel dingen gebeuren. Oké. En ze maakten ook vorige week bekend dus te gaan landen op de Zuidpool van de maan. Waarom juist daar? Wat is daar zo belangrijk of strategisch aan die positie? Ja, die Zuidpool is belangrijk omdat daar diepe kraters zijn waar nooit zonlicht komt. En de verwachting is dat daar op de bodem van die kraters grote pakketten ijs liggen. En ijs, dat is heel belangrijk om, natuurlijk als drinkwater, maar ijs dat kan je splitsen. Dus H2O in waterstof en zuurstof. En als je dat weer mengt, dan heb je hele goede raketbrandstof. Dus die Zuidpool die is heel strategisch. Op de randen van de kraters heb je altijd zon. Daar kan je dan weer zonnepanelen neerzetten. Je hebt altijd contact met de aarde. Dus er zijn 13 plekken uitgezocht. En deze missie, Artemis 1, die gaat ook kijken naar de geschiktheid van die plekken. Er gaan nog kleine CubeSats mee, dus hele kleine satellietjes. En die gaan kijken of er daadwerkelijk ijs ligt. Aha. En is dit een Amerikaans feestje of zijn andere landen ook betrokken? Ja, het leeuwendeel is Amerikaans. Alleen het raketgedeelte van de Orion-capsule, die is Europees. Dus bij ESA gaan ze waarschijnlijk maandag, als het allemaal lukt, ook een groot feest vieren. Goed, dank u wel. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige bij Sterrenwacht Sonneborg in Utrecht. Zometeen, grote delen van de oceaan zijn nauwelijks beschermd tegen overbevissing en vervuiling. Bij de Verenigde Naties wordt daarom onderhandeld over een oceaanverdrag. In het volgende half uur van Nieuws & Co. hoort u hoe groot de kans van slagen is. Ster. Deze maand in Plus Magazine. Alles over gehoorverlies. Vragen over de AOW. En vet verbranden op een nieuwe manier. Maar ook de jaarlijkse uitspecial. Want het theaterseizoen is weer begonnen. En puzzel en win een reis naar Spanje ter waarde van €2500. Plus Magazine, voor mannen en vrouwen, ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Van een innovatief idee een app maken. Validation cycles, React Native, value propositions. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, ik wil doorgeven dat het zo goed gaat met Tom en mij. Wat een leuke man. Fijn om te horen. Mijn broer zoekt een relatie. Is er voor hem ook een match? Jazeker. Als hij zich kosteloos aanmeldt op relatie.nl, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar relatie.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Bij Beter Horen weten we dat u meer van de zomer geniet als u goed kunt horen. Daarom is iedereen welkom voor een gratis hoortest. Check ook uw gehoor tijdens de zomerhoorcheckweken. Tot 21 september. Boek uw afspraak op beterhoren.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. We gaan naar het NOS Journaal met Casper Meijer. De man die vanmiddag in Brussel met een bestelbus een terras opreed, is opgepakt in Antwerpen, meldt de VRT. Bij zijn actie raakten 6 mensen licht gewond. Het motief van de man is nog onbekend, maar volgens de VRT is het wel een bekende van de politie. De gemeente Westerwolde is kwaad op het ministerie van Justitie dat vorige week een noodtent neerzette bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Dat was volgens de gemeente tegen de afspraken over het maximum aantal mensen dat in het centrum mag verblijven. Vaccinontwikkelaar Moderna sleept concurrent Pfizer-BioNTech voor de rechter. Die zou zonder toestemming technologie van Moderna blijven gebruiken bij het maken van coronavaccins. Moderna zegt dat het alleen te doen is om een schadevergoeding. Het wil de vaccins niet van de markt halen. En voor het eerst in 43 jaar hebben vrouwen een voetbalwedstrijd in de Iraanse profcompetitie bezocht. Bij de wedstrijd in de hoofdstad Teheran werden 500 vrouwen toegelaten. Het is in Iran verboden voor vrouwen om een mannenvoetbalwedstrijd bij te wonen. Toch lijkt er de laatste tijd mondjesmaat verandering in te komen. En het is tijd voor de verkeersinformatie met Bianca Damink. Het is vooral behoorlijk druk op de wegen in het midden van het land, maar ook bij Den Haag en Rotterdam. En ongelukken veroorzaken extra oponthoud. Zoals op de A67 Eindhoven richting Venlo bij knooppunt Leenderheide. De weg is daar nu helemaal dicht. Het verkeer gaat via de A2. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je nog een 30 minuten tijdverlies voor de afrit Elspeet. Dat heeft te maken met een bermbrand. En op de A10 Noord sta je vast bij Amsterdam. Daar is de vertraging 30 minuten rond de Koentunnel. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht sta je vast. Bij Eindhoven dus, daar is de vertraging 20 minuten. En bij Nijmegen heb je 40 minuten tijdverlies op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ressen sta je in de file. En dat heeft te maken met werkzaamheden aan de naastgelegen brug. En in de studio is aangeschoven Gerrit Hiemstra voor het weer. Nou, het is wat koeler vandaag. Hoe koel is het eigenlijk? Nou, de temperaturen zitten zo'n beetje tussen de 20 en de 24 graden. Dus dat is best aangenaam. Ik denk dat veel mensen de ramen hebben opengezet om de warmte van de afgelopen tijd wat uit het huis te verdrijven. Want de warmte blijft vaak nog lang in de constructie zitten. Dus de constructie is nog warm. Het huis zelf is warm. Ja. En dat duurt altijd een tijdje voordat die warmte uit het huis is. En daar is dit weer eigenlijk ideaal voor. En qua regen, wat is daar iets te verwachten? Of regent het al op sommige plekken? Ja, er zijn wat buien actief in het oosten van het land nog. En die zullen ook vanavond nog lokaal kunnen voorkomen. Alleen in de loop van de avond en ook in de nacht zullen ze langzaam in activiteit afnemen. Vannacht kan er nog een enkele over het zuidoosten van het land trekken. Maar morgen is het weer overal droog. Het is niet een echte weersomslag wat we nu meemaken. De wind waait wel letterlijk uit een andere hoek, namelijk uit het noorden. Vandaar ook dat de temperaturen wat lager zullen zijn en ook nu zijn. Maar ook de komende dagen op een wat lager niveau uitkomen. Maar het is zeker geen einde aan de droogte. Want na de buien van vandaag en misschien vannacht nog een beetje, blijft het dit hele weekend droog. Ja. En ook volgende week, als ik naar de lange termijn verwachting kijk, dan ziet het eruit dat ook de hele volgende week droog blijft. Temperaturen komen weer op een iets hoger niveau uit. Dus zeg maar zo'n beetje 24, misschien 25 graden in de tweede helft van de week. Oké, dankjewel. Ster. In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 8 januari 2023 de tentoonstelling Ben Viegers Springlevend. Geniet van zijn kleurrijk Hollands impressionisme. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Gratis whitepaper professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. Keukenkopers, opgelet! Deze zomer wordt extra voordelig, want Keukenconcurrent betaalt jouw btw. Dat betekent 21% korting op jouw nieuwe keuken. En dat is lekker, want zo hou jij geld over om andere leuke dingen te doen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 september de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Is je bod op een woning alweer niet geaccepteerd? Frits fixt dit. Onze biedverzekering maakt je kans op een winnend bod ruim 4 keer groter. Wil je weten hoe? Kijk op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. Alle startende ondernemers opgelet. e-boekhouden.nl. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Nu 15 maanden gratis voor starters. e-boekhouden.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Een groot deel van de oceanen is een soort niemandsland en er gelden nauwelijks regels. Die situatie leidt tot overbevissing, vervuiling en andere problemen. En om hier wat aan te doen, onderhandelen landen bij de Verenigde Naties over een oceaanverdrag. En vandaag is de laatste kans op een akkoord. Eerder vanmiddag sprak ik met Claudia Kremers, onderzoeker bij IDDRI, een Franse denktank voor duurzaamheid, die in New York is voor de onderhandelingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom zijn er nog geen regels voor de oceanen? Op dit moment is er een zeeverdrag. Dat komt uit 1982. Dus er is wel degelijk een verdrag. Wat eigenlijk de oceaan heeft verdeeld in verschillende zones. Dus er zijn de territoriale wateren en internationale wateren. Ja. En dit verdrag waar we het vandaag over hebben, dat gaat over internationale wateren. Dus die bedekken 64% van het oppervlak van de oceaan. Mm-hmm. En dat is 43% van het aardoppervlak. Dus misschien om het beter te begrijpen, dat is 370 kilometer van de kust vandaan. Dus het is heel erg ver weg. Dit zijn dus hele afgelegen wateren, maar het gaat over een heel groot gedeelte van de aardbol eigenlijk. Waarom hebben die bescherming nodig? Die hebben bescherming nodig omdat tegenwoordig de intensivering van vervuiling, overbevissing en de opwarming van de oceaan als gevolg van klimaatverandering de oceaan in een soort crisis brengt. Op dit moment is ook 30% of 1/3 van de vissoorten zijn overbevist ter wereld. Ja. En terwijl het verdrag was geconcludeerd dat nu bestaat, toen dacht de mens nog dat de oceaan oneindig was. En tegenwoordig hebben we steeds meer kennis over het feit dat veel diersoorten in gevaar zijn in internationale wateren die ook belangrijk zijn voor de mens. Maar in de jaren 80 dacht men dat de oceaan oneindig was? Ja, dat dachten mensen, dat we oneindig konden vissen eigenlijk. Wat waren we naïef vroeger. Ja, precies. Ja, ja. En het is de laatste dag van de onderhandelingen. Hoe schat jij de kans in dat het verdrag er komt? Ik zou zeggen dat het 50-50 is. We hebben aan de ene kant een soort coalitie van landen, wat wordt geleid door de EU en Frankrijk. En zij willen heel graag dat het akkoord geconcludeerd wordt vandaag. Ja. Vooral omdat we al sinds 2004 aan het praten zijn over hoe we de oceaan beter kunnen beschermen. Vooral deze internationale wateren. Mm-hmm. Dus het duurt al heel erg lang. En het gaat niet beter met de oceaan. Op dit moment is er geen manier om bijvoorbeeld natuurreservaten te creëren in internationale wateren. Dus er is echt een noodzaak om zo snel mogelijk dit verdrag te finaliseren of af te maken. Zodat het ook geïmplementeerd kan worden. Ja, maar er worden dus al heel veel jaar over onderhandeld. Moment, ja, precies. Het duurt al zo lang. Dus heel veel landen die denken, we moeten gewoon in ieder geval iets op papier hebben. Zodat we door kunnen gaan en ook echt de natuur kunnen beschermen. Maar op hetzelfde moment zijn er nog bepaalde vraagstukken die nog niet helemaal opgelost zijn. En dat gaat dus vooral over de genetische informatie uit het marine milieu. Ja. Omdat ontwikkelingslanden die willen heel graag mee profiteren aan wat de bedrijven verdienen uit het uit de oceaan. Want met die genetische informatie, met dat genetische materiaal, verdienen landen dus heel veel geld. Dat levert winst op. Ja, precies. Dus er wordt heel veel producten, cosmetische en farmaceutische producten, worden uit de oceaan gehaald. Mm-hmm. Maar op dit moment is het een beetje wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En vooral rijke landen zoals Duitsland, Verenigde Staten en Japan, die profiteren hier dus heel erg van. Ja. En ontwikkelingslanden die zeggen dus, ja, wij moeten hier eigenlijk ook een deel van de taart krijgen. En ook bijvoorbeeld, ze willen graag dat er nieuwe regels komen, zodat rijke landen ook kennis overdragen naar ontwikkelingslanden bijvoorbeeld. Ja. En dus welke landen stribbelen tegen? Op dit moment zijn het vooral de visserijlanden die best wel lastig zijn. Dus het zijn IJsland, Noorwegen, Verenigde Staten, China, Japan, Korea. Mm-hmm. En natuurlijk Rusland. Rusland zou ik zeggen is echt het land wat de onderhandeling heel erg vertraagt. We willen de status quo houden en geen ambitie eigenlijk om iets te veranderen van hoe het nu geregeld wordt. Dus de oorlog in Oekraïne zie je eigenlijk ook gewoon op dit niveau een rol spelen? Precies, want die visserijlanden die ik dan net noemde, die waren traditioneel altijd heel conservatief tijdens de onderhandelingen. Maar deze twee weken hebben we gezien dat ze steeds meer bereid zijn om een compromis te sluiten. Ze zijn heel flexibel, ze komen zelf ook met tekstvoorstellen. En Rusland staat eigenlijk een beetje alleen hier in deze onderhandelingen, geïsoleerd met... Ja, elke keer proberen ze dus te vertragen de onderhandelingen en... Ze gebruiken kwetsbare tijd van vertalers ook om de hele tijd door te geven dat ze er niet mee eens zijn. Laatste vraag, Claudia. Ben jij hoopvol over vandaag? Ja, ik ben wel hoopvol. Ook omdat ik net heb vernomen, want ik ben dus nu bij de VN hier en ik heb rondgevraagd. We horen om 12 uur New York tijd nieuws van de president van de onderhandelingen over wat de volgende stappen zijn. En ik heb dus vernomen dat de onderhandelaars bereid zijn om vannacht verder te gaan. Dus ja, dat is nog op dit moment achter de schermen zijn ze daarmee bezig. Maar ik denk wel dat het mogelijk is om een akkoord te vinden. Dank u wel. Claudia Kremers was dat, onderzoeker bij de Franse denktank IDDRI vanuit New York. Waarschijnlijk wonen er honderden mensen permanent in hun auto of busje, omdat ze gedwongen door de situatie waar ze zich in bevinden geen woning kunnen permitteren. Het is een groeiende gemeenschap die fotograaf Jan-Josef Stok aan het fotograferen is. Ook om een ander beeld te geven van mensen die dak- of thuisloos zijn. Onze verslaggever Jeroen de Jager ging met hem naar het busje van Teunissen Kreuk, die hem heeft geparkeerd aan de Maasboulevard in Schiedam. Jan-Josef Stok is fotograaf. Ik heb voor het Beelddepot een voorstel gedaan om een reportage te maken over mensen die of in een auto of in een busje leven. Is hier bezig in opdracht van het Beelddepot foto's te maken van Tunise in haar gele Fiat-busje. Start altijd. Daar woont ze in. Ik ben geen zielig meisje in een bus, ik ben niet dakloos of wat dan ook. Ik vind het gewoon echt, weet je wel... Ik zeg niet, mensen moeten allemaal in een busje gaan wonen. Liever niet, want het is best wel druk op de weg en op de plekken. Maar ja, durf wel je dromen waar te maken of zo. Tunise komt net terug van de nachtdienst. Heeft geparkeerd hier op een prachtig stuk de Maasboulevard. Ik heb net geparkeerd inderdaad, net terug van mijn nachtdienst. En ik ga even mijn handen wassen, want ik was een prullenbakje ook even aan het legen. Er staan hier openbare afvalbakken, dus dat is altijd makkelijk om het dan even op te ruimen allemaal. Dit busje is het busje waarin je woont. Jazeker, ja. Noodgedwongen? In het begin kwam ik uit de relatie en was ik op reis gegaan met dit busje. En toen ik terugkwam, toen ging het werk wat ik gepland had niet helemaal door vanwege corona. Dus toen liep ik echt weken werk mis en een paar duizend euro. Dus toen ben ik wel een beetje noodgedwongen erin gaan zitten. Want bij mijn ouders was het ook niet meer echt een succes. En bij vrienden op de bank, daar werd ik ook heel erg onrustig van. Dus in die zin noodgedwongen. En ik denk als ik echt zou gaan zoeken om weer een huisje te huren, dan moet ik fulltime gaan werken en deze bus wegdoen. En dat wil ik niet. Dus ondertussen is er gewoon ook wel een vrije keuze, zeg maar. Zie je jezelf als dakloze? Nee, ja, ik vind het zo'n... Ik heb een dak natuurlijk. Ik heb geen huis, maar ik heb wel een dakje boven mijn hoofd. Je hebt het gezellig ingericht. Ja. die hoor je ook gelijk natuurlijk. Klein keukentje. Alles is er eigenlijk, hè? Ja. Tafeltje, het is tiny house, tiny house. Ja. Hoe lang leef je al zo? 2,5 jaar alweer, langer alweer zelfs. Oh. En zie je veel andere mensen zo leven in auto's, in mobile homes? Ja, dat is best wel een relatief misschien een klein wereldje, maar het zijn er echt wel honderden, denk ik, in Nederland, als het er niet meer zijn. Waarom zou je zoveel gaan werken om een huis te kunnen betalen als het ook op deze manier kan, zeg maar? Ik weet niet waar ik wil wonen op één vaste plek, dat past niet meer echt bij me, dus... Oké, je bent het verleerd, denk je misschien wel. Ja, nou ja, en dan niet eens op één vaste plek, hoor. Dat niet alleen, maar ook gewoon het hele burgerlijke leventje. Iedereen toch best wel druk is met zichzelf en best wel druk is met werken en hup. Dan ben je in het weekend vrij, dan moet je je huis schoonmaken, dan moet je boodschappen doen. Moet je eens even misschien een familie op bezoek of misschien eens één keer een vriend en hup, dan moet je weer werken. Je denkt, ja, ik weet het niet. Ik ga nu lekker op reis een heel jaar. Of tenminste, ik wil proberen een heel jaar weg te blijven. Ik denk, ja, zo kan het ook, toch? Een jaartje werken en een jaartje reizen, zeg maar. Jan-Jozef Stok, de fotograaf. Tunise, die zit hier min of meer vrijwillig in haar busje. Kom je ook veel mensen tegen, toch, die noodgedwongen in zo'n huis op wielen belanden? Bij anderen hebben ze geen keuze. Ja, door te weinig geld hadden ze zoiets van, ja, dit is toch beter dan op straat leven. Dus het is wel een alternatief. Alleen het is verboden in Nederland om in je auto te leven. Maar het is wel een fenomeen die heel erg onderbelicht is. En waar ook veel organisaties van gemeentes die juist over dakloosheid mee werken, die doen alsof het helemaal niet bestaat. Tunise, nog even, want het lijkt alsof jij er echt super gelukkig mee bent. Is het alleen maar positief? Is het alleen maar fijn? Nee. Het is niet wat je op Instagram ziet, zeg maar, alleen maar mooie uitzichten en alleen maar mooi. Ik sta ook heel vaak gewoon tussen de afvalbakken in Amsterdam, bij wijze van, in plaats van in Portugal aan de kust. En ja, je bent toch ook wel kwetsbaar, zeg maar. En als je niet lekker in je vel zit, is het ook wel... Ik zeg altijd, de muren komen altijd snel op je af in zo'n klein busje. En hier ga je vandaag slapen? Hier ga ik vandaag slapen, ja. En dan word ik vanmiddag lekker wakker in het zonnetje op het grasveld. En dan ik heb een wegwerkbarbecue, dus dan ga ik lekker hier eten. Voor de nieuwe dienst? Ja, voor de nieuwe dienst. Inderdaad, die begint weer 's avonds om 11 uur. Dus dan heb ik lekker de avond om lekker hier in het gras te luieren. Zo, rust. En dat was een repo van Jeroen de Jager. Wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. De files worden langzaam maar zeker wat korter. Bij Eindhoven sta je nog wel vast op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen knooppunt Batadorp en Leende. De vertraging is 20 minuten daar. En na een ongeluk is de A67 daar dicht van Eindhoven naar Venlo bij knooppunt Leenderheide. Dat duurt waarschijnlijk tot 17:15 vanavond. Er is meer nieuws. Ruim 115.000 medewerkers van het Britse postbedrijf Royal Mail hebben vandaag het werk neergelegd. De werknemers eisen een hoger salaris dan de 2% die het bedrijf eerder voorstelde, zegt de vakbond. They imposed a 2% pay increase on the workforce. And against skyrocketing inflation, energy bills rocketing, people are just not going to accept that. Door de staking blijft de post liggen. Royal Mail heeft ruim 4000 managers aan het werk gezet om essentiële posten als medicijnen wel te bezorgen. Een gemiddeld Brits gezin gaat vanaf 1 oktober ruim £3500, omgerekend is dat meer dan €4000, per jaar betalen voor de energierekening. En daarmee gaan de energieprijzen in het Verenigd Koninkrijk met 80% omhoog ten opzichte van 1 oktober vorig jaar. Correspondent Fleur Launsbach vanuit Londen. Wat betekent dit voor de Britten? Nou, financiële experts van links tot rechts die waarschuwen dat dit een ramp gaat worden deze winter. Dat miljoenen Britten moeten gaan kiezen tussen heating of eating, zoals ze dat hier noemen. Dus het huis verwarmen of eten op tafel. En dit is nog niet eens het definitieve rekening. Want in januari gaat de gemiddelde rekening voor Britse gezinnen nog een keer omhoog. De verwachting is dat het dan zo'n £5000 per jaar gaat aantikken. En nou ja, je moet je bedenken, dit land is veel kwetsbaarder als het gaat om armoede. Dus het is eigenlijk een land met veel meer extremen als je het vergelijkt met Nederland. En in andere Europese landen speelt de overheid een veel actievere rol, zeg maar, bij het helpen van burgers. Dat heb je hier niet. Dus er is hier altijd een groter gat geweest tussen arm en rijk. En bijvoorbeeld 4 miljoen Britse kinderen die leven hier al in relatieve armoede. Vooral in de achtergebleven regio's. Dus als er nu gaan er nog miljoenen meer gezinnen in de financiële problemen komen als deze rekening zo omhoog gaat. En dat heeft ook weer bijeffecten. Want mensen die financieel geraakt worden, die gaan minder uitgeven, waardoor kleine ondernemingen worden geraakt. Die gaan misschien failliet. Dan krijg je economische krimp, dus weer toename werkeloosheid. En er is nog een bijeffect wat zorgelijk is. De zorgsector die komt weer onder druk te staan. Want bijvoorbeeld pensionado's die de verwarming van hun huis niet meer gaan aanzetten, die worden ziek, die komen dan weer in het ziekenhuis terecht. Dus het heeft ook allerlei bijeffecten. En je ziet sowieso de voorspellingen hier is dat het Verenigd Koninkrijk aan de vooravond van een recessie staat. Het zijn de energieprijzen, maar we hebben ook een van de hoogste inflatiepercentages van Europa. Nu al meer dan 10%. En dat gaat volgens sommige voorspellingen oplopen tot zo'n 18% in januari. En wat is de reden dat, als we even teruggaan naar die energieprijzen, wat is de reden dat de energieprijs met 80% omhoog gaat ten opzichte van een jaar geleden? Het Verenigd Koninkrijk importeert niet zoveel gas direct van Rusland als bijvoorbeeld Duitsland, maar is wel heel afhankelijk van de internationale gasmarkt. En die wereldwijde prijzen die zijn enorm gestegen. En die situatie is nog een keer verergerd natuurlijk door de Russische invasie in Oekraïne. En dat heeft de prijs dus nog verder opgedreven. En daarnaast zijn er in dit land ook nog echt planningsfouten gemaakt door de conservatieve regering, die er natuurlijk nu nog steeds zit. Want er is namelijk erg bezuinigd op opslagplekken voor gas. Dus bijvoorbeeld een opslagplek in Yorkshire die 70% opsloeg. Die is in 2017 gesloten, want het leek toen wat duur om dat allemaal op te slaan en niet nodig. En met terugwerkende kracht is dat natuurlijk erg korte termijn denken geweest. Als ze beter hadden opgeslagen, dan hadden de Britten, die waren dan nu veel minder kwetsbaar geweest voor die internationale prijsstijgingen. En daarnaast is ook bijvoorbeeld nucleaire energie afgebouwd. En voordat je dat weer hebt opgeschaald, ben je ook weer jaren verder. Dus het is een soort combinatie van die dingen. En kan de regering iets doen om de mensen tegemoet te komen? De regering ligt momenteel enorm. Er wordt enorm veel kritiek op geuit. Want het is eigenlijk een soort van zombie-regering. Want de conservatieven zijn bezig met een opvolger zoeken voor Boris Johnson. Dus er is echt enorm veel kritiek op. Van hoezo zijn we op dit moment bezig met een leiderschapsverkiezing, terwijl het land in een soort chaos verkeert. Een soort meltdown-status wordt het hier genoemd. Dus je hebt de ongekend hoge energieprijzen, je hebt de inflatie. Maar er zijn ook overal stakingen in het openbaar vervoer, de havens, de postbodes. Ja, ik zei het net. Dus iedereen ziet natuurlijk zijn rekening omhoog gaan. Ja, je hoorde het net in het nieuwsoverzicht. Iedereen zijn rekening gaat omhoog, maar de salarissen die gaan niet omhoog. Dus je ziet daar al nu al heel veel effecten van. En eerder heeft de regering wel iets van £400 aangekondigd voor huishoudens om te helpen bij die energierekening in oktober. Er zijn nog wat andere regelingen voor huishoudens met lage inkomens, maar dat is niet genoeg om deze grote stijgingen op te vangen. Dus degene die zo direct op 5 september tot de nieuwe Britse premier wordt verkozen, die heeft echt zeer grote problemen op te lossen. Goed, dankjewel, correspondent Fleur Launsbach. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Veel nieuwe muziek komt uit op vrijdag. En vandaag zijn alle ogen gericht op Britney Spears. Ze brengt voor het eerst in 6 jaar nieuwe muziek uit. En dan nog wel een duet met Elton John. Eerder deze week liet de zanger op een feestje al een klein stukje van het nummer Hold Me Closer horen. Maar nu is hij dan echt officieel uit. Hold me closer, time to dance. Ja, Spears werd vlak voor het uitbrengen onzeker. John moest haar overtuigen het nummer uit te brengen. En hij hoopt dat het een hit wordt. En dat het Spears overtuigt haar muzikale carrière voort te zetten. 4. Het televisieprogramma Kamp van Koningsbrugge, waarin deelnemers worden getest of zij bij de Special Forces van de krijgsmacht kunnen, krijgt een BN'er-editie. Ja, u hoort het goed. Er zijn dus BN'ers gevonden die het leuk vinden om zich door de meedogenloze instructeurs Di Carter en Ray Klaasens te laten afbeulen. Hier een fragmentje van vorig seizoen. Kom op, boys, schiet eens op. 30 seconden, sta je volledig omgehangen, vertreksgereed, start. Nou, reageren. Wie ben jij? We moeten weer. Wie ben jij? Je naam. Wie ben jij? Sorry, Mohamed. Mohamed, schiet eens op. 3, 2, 1, te laat. In oktober kunnen we zien hoe onder andere mijn Op 1-collega en Radio 1-presentator Natasha Gibbs meedoet, zanger Ruben Annink, presentator en verslaggever Celine Huismans en acteur Niels Gomperts. 3. Wij staan hier aan de oever van een machtige rivier. De andere oever is daar ginds en deze hier is hier. De oever waar wij niet zijn, noemen wij de overkant. Die wordt dan deze kant, zodra we daar zijn aanbeland. Heen en weer, heen en weer. Dat was Frits Smit uit Beverwijk bij NH Nieuws. Hij is liefhebber van Dr. Anders P. en las een stukje van het liedje Veerpont. In coronatijd had Smit wat tijd over en maakte hij een stripboek met teksten van de liedjeschrijver en taalvirtuoos Dr. Anders P. Hij was wel onzeker over het resultaat, maar dat lijkt geheel onterecht. De recensies zijn lovend en het stripboek is inmiddels toe aan de derde druk. 2. Ja, zo nam nieuwslezer Roelof Hemmen in 2016 afscheid van RTL Nieuws, maar na 23 trouwe dienstjaren. Nou ja, ik wilde zelf weg bij RTL Nieuws, maar afscheid nemen, ik ben er niet zo goed in, merk. Ik ben al weken bang voor dit moment en terecht, ik sta te trillen op mijn benen. Ik vond het een eer. Maar nu is het tijd voor nieuwe avonturen en die gaan niet komen als ik niet beweeg. Dit was het. Dag. Ja, de nieuwe avonturen van Roelof Hemmen waren op de radio, maar door het schrappen van het ochtendprogramma van Frank Dane bij Radio 538 raakte hij daar zijn baan kwijt als nieuwslezer. Nu heeft hij een nieuwe job. Hij keert terug op tv bij RTL en wel bij de talkshow van Eva Jinek. Dan krijgt hij een nieuwe rol achter een nieuwsdesk waar hij duiding en achtergronden geeft bij het nieuws. 1. Het Volendamse zangduo Nick en Simon gaat na 17 jaar stoppen. Ze gaan solo hun geluk beproeven. En voor Nick is dat trouwens niet de eerste keer. Hij deed al eerder een poging. We moeten daarvoor wel terug naar 2004... toen hij meedeed aan het tweede seizoen van Idols. En zo ging zijn auditie. And she never gives in. She just changes her mind. Dankjewel, Nick. Ik vraag me af waarom jij de hele tijd naar het tapijt zat te kijken. Oh, sorry. Ik heb het geen eens gemerkt. Nee, dat vind ik heel erg jammer. Ja, ik vind eigenlijk de presentatie waardeloos. Want je zat naar de deur te kijken en overal kijk je naar. Het gaat alle kanten op. Het is echt heel slecht. Maar je zingt wel goed. Nee, dankjewel. Schilder was echt nog een broekie en werd behoorlijk bekritiseerd door de jury, zoals u hoorde. Maar hij mocht door en werd uiteindelijk 11e dat jaar. Of hij het nu beter gaat doen, dat zullen we ongetwijfeld horen. Meteen na 6 uur, het kabinet heeft de hele dag vergaderd over een oplossing voor de asielcrisis. Ik bespreek zo het laatste nieuws met onze Haagse verslaggever Ewout Kiewiet. Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Arthur Chapin vertelt over zijn nieuwe roman Wat stilte wil. Dat is de enige reden waarom ik schrijf. Om elke keer terug te mogen gaan naar die wereld in je hoofd. Stripauteur M.E. de Jong won de Stripschapsprijs voor haar werk. Als je zegt ik ben stripauteur, nou meteen denk je, oh god, die maakt boeken. Die wordt dan net iets serieuzer genomen, daar hou ik al van. De Politieke Week met Kees Boonman. Dit gaat zo mis in het kabinet. Straks zegt de koning, ik heb er geen zin in die troonrede. Laat de Remkes het maar doen. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Wij zijn Berenschot. Met onze adviezen en oplossingen bouwen we aan de toekomst van Nederland. Dat doen we al meer dan 80 jaar. Door vooruit te lopen. En altijd vanuit meerdere invalshoeken te kijken. Een Berenschotter staat midden in de samenleving. Ziet mogelijkheden die anderen niet zien. En gaat pas naar huis als het is opgelost. Zo maken we Nederland steeds een beetje mooier. Berenschot, grondlegger van vooruitgang. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Op collectioneurs.nl verkopen wij kunst en design van Dalí en Brood tot onbekende makers. Het is niet bieden, maar kijken en kopen. Ga naar collectioneurs.nl van en voor verzamelaars. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Ik durfde eerst niet open te doen. Ik dacht, ze komen het gas afsluiten. Maar die man van GGN kwam een betalingsregeling aanbieden. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Maatwerk en de menselijke maat. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. Wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Zing mee met de musicals van Annie M.G. Schmid en Harry Banning in het Allard Pierson. Kom naar de tentoonstelling Zeur niet en bekijk de kostuums, decorontwerpen en veel beeld en geluid. Zeur niet, nu in het Allard Pierson in Amsterdam. 6 uur. NPO Radio 1. Nadia Moussaïd. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het kabinet heeft de hele dag vergaderd over een oplossing voor het asielchaos. Zometeen het laatste nieuws uit Den Haag. Maar nu eerst het NOS Journaal met Casper Meijer. De man die in Brussel met een bestelbus inreed op een terras is opgepakt. Vanmiddag reed de bus met hoge snelheid vlak langs enkele restaurants. 6 mensen raakten daarbij licht gewond. De bus werd enige tijd later in de buurt teruggevonden. Nog wat later werd de bestuurder opgepakt in Antwerpen. Het motief van de man is nog onduidelijk. Het Belgische OM onderzoekt verschillende scenario's, oftewel pistes. De feiten doen natuurlijk denken aan aanslagen zoals ze zijn gebeurd in het buitenlandrit. Maar dat is niet de enige piste. Er wordt ook nog altijd de piste onderzocht dat het eventueel gewoon een verkeersongeval gaat. Of dat er misschien nog mogelijk een andere motivatie achter zit. Dus we moeten verder het onderzoek afwachten vooraleer dat er daar verder uitsluiteloven gegeven kan worden. Volgens de VRT is de opgepakte man een bekende van de politie, maar waarom is nog niet bekend. Bij een deel van de tankstations is diesel voor het eerst duurder dan benzine, meldt United Consumers. Diesel was jarenlang zo'n 20 cent goedkoper dan euro 95. En dat was aantrekkelijk voor zakelijke rijders en vrachtwagens. Maar sinds de Russische inval in Oekraïne is de adviesprijs voor diesel flink gestegen. De prijs is gekoppeld aan de gasprijs, omdat diesel ook wordt gebruikt om te stoken. En verder wordt veel diesel geïmporteerd uit Rusland. Rusland fakkelt al wekenlang gas af vlakbij de grens met Finland. Het gaat om 4 miljoen kubieke meter per dag, met een waarde van zo'n 10 miljoen euro, meldt de BBC. Volgens experts kan staatsgasbedrijf Gazprom het beschikbare gas mogelijk niet allemaal verwerken en zou het bedrijf het daarom maar in brand steken. De Fiat heeft in de Haarlemmermeer 20 miljoen illegale sigaretten en 23.000 kilo tabak in beslag genomen. De partij lag in een loods op een bedrijventerrein. Als alle sigaretten waren verkocht, was de overheid ruim 8,5 miljoen euro aan accijns misgelopen. Gemeenten zijn bereid de komende maanden woonruimte voor 20.000 statushouders beschikbaar te stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Kabinet en gemeente onderhandelden de afgelopen dagen over het akkoord. De ministerraad is over het plan uitvergaderd, maar volgens Rutte moeten de betrokkenen het een en ander nog uitwerken. Moderna daagt Pfizer-BioNTech voor de rechter omdat hij de vaccintechnologie van Moderna blijft gebruiken zonder toestemming. De vaccins zijn beide gebaseerd op de mRNA-techniek. Daarbij wordt iemand ingeënt met een kunstmatig stukje onschadelijk genetisch materiaal van het coronavirus. Moderna stelt dat die techniek al in 2010 heeft ontwikkeld. Bovendien claimt de fabrikant dat Pfizer-BioNTech de gepatenteerde mRNA-structuur van Moderna gebruikt. Om te voorkomen dat het middel van de markt wordt gehaald, gehaald moet worden, en de bestrijding van corona wordt vertraagd, wil Moderna alleen een schadevergoeding. Voor het eerst in 43 jaar hebben vrouwen een voetbalwedstrijd in de Iraanse profcompetitie bezocht. Bij de wedstrijd in het stadion in de hoofdstad Teheran werden 500 vrouwen toegelaten. Het is in Iran verboden voor vrouwen om een mannenvoetbalwedstrijd bij te wonen. Maar toch lijkt er de laatste tijd mondjesmaat verandering in te komen. Waarschijnlijk onder druk van de Wereldvoetbalbond FIFA. Begin dit jaar werden er al vrouwen toegelaten bij de interland van Iran tegen Irak. Waarmee Iran zich plaatste voor het WK in Qatar. Dan nog het weer. Bewolkt en in de oostelijke helft van het land buien. Mogelijk met onweer. In het westen ook zon. Het is 21 tot 24 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen zon en stapelwolken en dan maximaal 25 graden. En wij gaan weer naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. De files van de avondspits lossen nu geleidelijk aan op. Er zijn niet meer zoveel bijzonderheden, maar wat nog wel opvalt is de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Daar heb je 20 minuten oponthoud voor de afrit Valkenswaard. Dat komt door een ongeluk op de A67. Die is nog even dicht van Eindhoven naar Venlo bij knooppunt Leenderheide. En op de A325 heb je nog een half uur oponthoud van Arnhem naar de Duitse grens bij Nijmegen. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden aan de naastgelegen brug. Dit verhaal wordt geschreven door kunstenaars. Het andere verhaal van het moderne Marokko. Dat verandering laat zien. Dit is het andere verhaal. In het Cobra Museum voor Moderne Kunst. Zin in een gezellig spelletje bingo op je telefoon, tablet of computer? Speel gratis Gamepoint Bingo. Chat met andere spelers, doe mee met de superbingo's en ontdek meer. Ga nu naar gamepoint.com/actie en ontvang vandaag nog je gratis munten. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Zin in een gezellig spelletje bingo? Ga nu naar gamepoint.com/actie en speel mee. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Scapino Ballet en Theater Carré presenteren Oscar. Een hommage aan Oscar Carré met dans, circus en live muziek van Blauwtzoen. Mis het niet. Kaarten via carré.nl. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. NHA Thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. NOS-NTR. Vanavond is er opnieuw geen slaapplaats voor alle asielzoekers die bij Ter Apel buiten hebben geslapen de afgelopen dagen. We hebben nu een aantal gemeentebesturen bereid gevonden om naar dingen te kijken, maar dat levert niet vanavond al het gewenste resultaat op. Dat zei minister van Justitie, Erik van den Burg, vanochtend. Nadia Moussaïd. Nieuws & Co. Vanavond is er een speciale uitzending van Danny's Wereld, die in het teken staat van Ter Apel. Goedenavond, Danny Goze. Oh, er gaat iets niet goed met mijn verbinding. We gaan het even opnieuw proberen. Ik probeer. Kan iemand mij vertellen wat ik naar welk item ik moet gaan? Zal ik? We gaan naar Den Haag. Ja. Intussen vergaat het kabinet de hele dag al over een oplossing voor de asielchaos. Nadat de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel deze week opnieuw een dieptepunt beleefde. Met 700 mensen die buiten moesten slapen, een overleden baby en de inzet van Artsen zonder Grenzen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Heb ik contact? Ja, zeker. Ja, gelukkig. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het kabinet met een oplossing gekomen? Ja, ze zijn eruit. De ministerraad is zojuist afgelopen en er is een oplossing gekomen. Maar wat die precies is, ja, dat gaan we straks pas horen. Want de staatssecretaris Van den Burg die moet de afspraken die gemaakt zijn nog uitwerken en komt daarom later met een persconferentie. Ja, en dat het zo lang geduurd heeft, dat laat wel zien hoe ingewikkeld dit ligt in het kabinet. En dat er dus tot op het laatste moment nog dingen gewijzigd zijn. Het is een gevoelig onderwerp, zeker binnen deze coalitie. En wat weten we van het pakket dat straks gepresenteerd wordt? Ja, we weten dat er iets gedaan wordt op twee punten. Om statushouders sneller een huis te geven en om iets te doen aan de instroom. En zojuist zei premier Rutte er iets over op zijn persconferentie. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen langs twee lijnen. Namelijk dat er mensen in de asielopvang zitten die eigenlijk al zouden moeten doorstromen naar een woning. En daar werken we dus aan. Dus er zijn afspraken gemaakt hoe we dat kunnen versnellen de komende tijd voor een periode. Ook belangrijk is dat mensen aan het werk kunnen en hun plek in deze samenleving verder kunnen innemen en uit die situatie van zo'n asielzoekerscentrum weg kunnen. En tegelijkertijd ook afspraken hoe je ervoor kunt zorgen dat door de aankomst van nieuwe mensen in de asielzoekerscentra ook op een fatsoenlijke manier de komende tijd wat te beperken, dat het ook mogelijk wordt om in het hele asielsysteem enige ruimte te creëren, zodat we ook echt structureel probleem kunnen gaan oplossen. Ja, en wat we daar dan van horen is dat een omvangrijk pakket is afgesproken met gemeenten van 730 miljoen euro voor de komende 5 jaar. En zij moeten dan zorgen voor woonruimte voor 20.000 statushouders in de komende maanden al. En gemeenten moeten dan een groter aandeel van sociale huurwoningen en flexwoningen die ze al zouden bouwen toewijzen aan statushouders. En ze ook helpen bij de integratie en de zorg. Waardoor die mensen dus eerder uit de asielopvang komen en een eigen huis krijgen. Want nu zijn er 16.000 mensen die al wachten op een huis en nog steeds in die opvang zitten. Dus dat schept dan ruimte. Ja, en daarnaast dus die strenge regels over gezinshereniging. Dat willen CDA en VVD graag. Dat een statushouder pas als hij een huis heeft zijn gezin of haar gezin kan laten overkomen. Zodat het niet nog drukker wordt in de opvang. Dat zou het plan zijn, maar ja, definitief horen we het dus pas straks. Ja, ik had eerder in de uitzending een gesprek met een asieladvocaat en die legde al uit dat dat nationaal en internationaal helemaal niet mag wettelijk. Ja, dus ik ben benieuwd. Nou, inderdaad, en dat is denk ik ook waarom die ministerraad vandaag zo lang duurde. Want dit wat jij nu zegt, dat zeggen inderdaad ook D66 en ChristenUnie, dat daar internationale verdragen zijn die dit in de weg staan. En daarom ja, is er dus heel veel discussie over. En horen we dus ook dat er op het laatste moment nog dingen gewijzigd zijn. Nou, wat dat nou precies is, dat weten we niet. Maar wel dat er dus tot op het laatste moment nog over gesproken is om de plannen voor iedereen acceptabel te maken, voor iedereen binnen deze coalitie. Ja. En hoe kan het dat de asielopvang zo uit de hand gelopen is? Ja, daarover zei premier Rutte zojuist wel iets opmerkelijks. Hij erkent dat onder zijn leiding, onder zijn kabinetten, die AZC's te snel gesloten zijn, te snel zijn afgebouwd na 2015, toen er veel vluchtelingen kwamen. En dat dat een fout geweest is. Daar kun je heel veel analyse op loslaten. Ik denk een van de dingen die je moet vaststellen is dat na de Syrische vluchtelingencrisis er te snel ook weer plekken zijn afgebouwd die toen niet meer nodig waren. Ja, u zegt er zijn te snel plekken af. Dat heeft u besloten. Zeker. Ja, zeker. Maar het bestuur is ook fout te maken. En dat is echt een les die je moet trekken, denk ik, uit die periode 2015-2016. Maar daar werd toen ook al voor gewaarschuwd. Ja, maar bij elk besluit wat je neemt zijn er heel veel mensen die waarschuwen voor de risico's van zo'n besluit. En toch moeten we ook in de politiek besluiten blijven nemen. Er zijn heel veel goede besluiten genomen in die periode rondom die Syrische crisis. Maar dit is natuurlijk zeker een probleem. En dat is een zodanig groot probleem dat dat ook niet was op te lossen in een paar weken of maanden. Dit moet echt ook samen met gemeenten en alle deskundigen zijn we ermee bezig. Ja, en Rutte erkent dus fouten over de afgelopen jaren wat gezorgd heeft voor de huidige situatie. En gemeenten die eerder dus AZC's hebben gesloten, die gaan nu weer in gesprek met het kabinet, krijgen daar geld voor om toch weer die opvang beter te organiseren. Maar ja, je begon er eigenlijk al mee. Voor vanavond, voor Ter Apel, biedt het nog geen soelaas. Het zal wel minder druk zijn dan de afgelopen dagen, want er zijn gemeenten die bijspringen. Maar er zullen ook vanavond in Ter Apel nog mensen buitenslapen. Dankjewel, Ewout Kiewiet. Ja, en vanavond is een speciale uitzending van Danny's Wereld, die in het teken staat van Ter Apel. Goedenavond, Danny. Hi, Nadja. Goedenavond. Hoi. Je bent daar de afgelopen week geweest. Waarom wilde je daar zelf zijn? Ik ben zelf natuurlijk ook ooit een vluchteling geweest in Nederland. En toen was de opvang echt heel anders geregeld. En toen voelde je als een mens eigenlijk in zo'n prachtig land als Nederland. En wat ik gezien heb in Ter Apel, ja, dat heb ik in Calais gezien, in Frankrijk, in Libanon, en waar ik vandaan kom, hoe mensen met vluchtelingen omgaan, hoe in Griekenland met vluchtelingen om worden gegaan. Dit soort dingen verwacht je gewoon niet in Nederland. Dus ik wilde dat zelf in mijn eigen ogen zien en een reportage over maken. En wat ben je tegengekomen? Slechte omstandigheden. Iets wat we in Nederland eigenlijk niet gewend zijn en ook niet willen zien. Ik bedoel, je kan voor of tegen de vluchtelingen zijn, maar ze blijven altijd wel mensen. En we moeten altijd als mensen voor elkaar blijven zorgen en elkaar ook gewoon in ieder geval de basisbehoeftes geven. Ik bedoel, als je mensen buiten gaat op zo'n veld gaat zetten, geef ze dan een deken en een kussen misschien. Dat is volgens mij niet veel gevraagd. Gisteren heb ik heel veel hebben mensen gezien die zonder maar iets op de grond sliepen, op het veld. En ja, dat is best pijnlijk en ook mensonwaardig om te zien. En zeker als een land als Nederland, dat wij vinden dat wij hier heel goed zijn en altijd alles best goed kunnen. En ja, dan moeten we dat ook laten zien. En dit is echt mensonwaardig wat ik gisteren heb gezien. Ja, en er was ook een tegendemonstratie, begreep ik, die jij gezien hebt. Ja, ik kwam en de tegendemonstratie kwam er net aan. Dus dat was op zich mooi om te zien. En met mensen ook gesproken. Ja, het was een mengeling van alles en nog wat. Vlaggen die omgedraaid waren. Mensen die boos waren dat de boeren weg moesten. Mensen die tegen de coronamaatregelen zijn. Dus het was een mengeling van alles en nog wat. Maar ook mensen uit Ter Apel zelf. Die terecht ook wat boos zijn. Want ze zeggen, ja, wordt hier door sommige mensen wel gewoon dingen gestolen. Ja. Dat vinden wij gewoon niet fijn. Zoals beveiliging bij de supermarkt. Ja, als mensen dat doen, ja, dan moeten die gewoon aangepakt worden. En ik heb ook de mensen die buiten stonden, zeg maar, buiten het AZC ook op aangesproken. Zeg, ja, maar ik hoor van de mensen in het dorp dat mensen wat dingen jatten. Zeg, ja, dat gebeurt helaas. Zeiden wat jongens daar. En soms pakken we zelf ook iemand die van ons iets jat. En die leveren we bij de politie af. Ja. Maar die wordt weer vrijgelaten en dan begint de ellende weer opnieuw. Dus daar moet echt wel iets voor gevonden worden. Maar goed, je had ook mensen die gewoon echt absoluut niet wilden dat er vluchtelingen hier kwamen. Want ja, die pikken dan dingen in die een Nederlander eigenlijk hoort te krijgen. Dus het was een mengeling van alles. Zouden dingen die Nederlanders horen te krijgen? Jij hebt een fragment ook over die tegendemonstratie. Laten we even luisteren. Ik kom gauw van jou weggaan van Dennis op straat. Echt? Ja. Nou, dat is leuk om te horen. Ja. Weet je door wie dat wordt gemaakt? Nee. Door een... Ik ben ook een asielzoeker geweest. Ja, maar jij bent een asielzoeker. En dat is verschil tussen asielzoekers en gelukszoekers. Oh. Vind ik. Ja, oké. Okay, laten we een foto maken dan. Want wat is het verschil dan? Wat het verschil is? Ja. Nou, zoals echte asielzoekers, die willen ook wat doen voor hun geld. En ze zijn hier zo, mensen alleen maar aan het stilten en weet ik veel wat. Ze willen gewoon niks doen. Het is allemaal aan het stelen hier? Nou, dat zeg ik niet. Maar het grootste gedeelte wel, vind ik. Ken je ze? Heb je ze wel eens gesproken? Nee, want ik kan geen buitenlandse verstaan en ook niet spreken. Je wel, als je het wil, kun je Google Translate gebruiken, ja. Toch? En zo, wat mensen niet Engels praten. Ik ga geen moeite in zulke mensen steken. Ja, confronterend, Danny. Je hebt ook mensen gesproken die daar naartoe kwamen om hulp te krijgen. Hoe was dat? Ja. Ja, het was wel heftig om te zien dat sommige mensen eigenlijk ook vroegen van ja, waar kunnen we eten krijgen, want we hebben honger. Ja, ik zei, ik weet het niet. Het was al laat. Het was al 10 uur 's avonds of zo, 11 uur. Ik weet het even niet meer. Dat is een lange dag. Dus ja, je had van alles en nog wat. Je kwam ook mensen tegen die zeggen, ja, we zijn net bekogeld door eieren. Mensen reden langs en die gooiden eieren op mij, moet je kijken. Dus dat gebeurt ook wel. Dus dat mensen of worden geslagen. Ik heb iemand gesproken die geslagen zegt te zijn, zeg maar. Hij zegt, ik ben aangevallen door 3 gasten. Hij wilde zijn verhaal niet op camera vertellen. Maar iemand anders die was net bekogeld met eieren. Dan denk ik, ja, jezus, waar gaat dit heen, joh? Die mensen hebben het als waar genoeg daarbuiten. Ze weet kunnen je, laten geen eens een douche. Rust. Sommigen zitten er al 2 nee, weken. Nee, sommigen hebben niet eens... Nee, klopt, ja. En de wc's daar zijn echt afschuwelijk. Echt, dat is echt gewoon smerig. Zijn die dicties die daar buiten staan. Dus ja, ik hoop dat er heel snel een oplossing komt. En voor de mensen in het dorp. Want eerlijk, het is geen fijn gezicht. Hè? En je zou maar in het dorp ook wonen. Daar word je ook niet vrolijk van. Dus die kant, voor een deel, begrijp ik ook wel. En voor die mensen daar ook. Want het is echt mensonwaardig wat je daar ziet. Ja, en je hebt ook een fragment aan ons gegeven over die jongen die bekogeld is. Laten we even luisteren. Deze jongen is net bekogeld met eieren. Hij kan zijn kleding niet wassen. Een andere jongen kwam met shampoo. En zo probeert hij zijn enige kleding die hij heeft, zegt hij, te wassen met een beetje shampoo. En hij gaat vannacht in natte kleding slapen. We don't have place to clean. We don't have home. We don't have nothing. So if you hit with me this one, I will get again problem. Because even I don't have more clothes to change. Please, Netherlands, good people, thank you. The bad people, please, try to change. Be friendly. Ja, wat heeft dit met jou gedaan, Danny, om daar zo rond te lopen een aantal dagen en dit allemaal te zien? Nou ja, als iemand die ook vluchteling ooit geweest is, is dit gewoon pijnlijk. Want Nederland is zo veranderd, vind ik, in de afgelopen... ik ben hier bijna 30 jaar geleden gekomen. Het was zo anders. Mensen kwamen naar ons toe om ons spullen te geven, want we hadden niks. Hè. Mensen denken, ja, je komt thuis, je krijgt alles van... Je krijgt niks. Je krijgt een leeg huis en misschien heb je 1000 gulden. En even met dat geld moet je gewoon alles kopen. En de mensen kwamen en die zagen dat we niks hadden. Die gingen weg en die haalden handdoeken, die haalden bestek, die haalden borden, noem maar op. Wij kijken van, wow, wat zijn die mensen aardig. En nu krijg je een baksteen door je ruit. Ik heb het eerder meegemaakt. Dat mensen gewoon een baksteen naar binnen gooiden. Of deze jongen, die doet niemand wat kwaadige jongen. Ik heb met hem gesproken. En hij wordt gewoon bekogeld met eieren. En dat is ook zijn enige kleding. Hij zat gewoon in dat water. Liep hij gewoon zijn t-shirt schoon te maken. Hij heeft niet gelijk helemaal niks. Dan denk ik van, joh, die mensen hebben het zwaar genoeg. Laat ze gewoon met rust. Laat de overheid bepalen of dit soort mensen hier mogen blijven of niet. En ga ze niet aanvallen, want het escaleert alleen maar meer. En dat wil je echt niet. Nee, en het roept natuurlijk ook de vraag op als het allemaal zo... Het wordt niet opgelost, dit drama. Nee. En des te moeilijker wordt het voor mensen om hier te integreren in de samenleving. Maar goed, Danny, vanavond ook, ja, allemaal die kijken... mensen krijgen niet... Ja. Vanavond kijken naar je aflevering om 10 uur, NPO 2. En we gaan naar de verkeersinformatie met Bianca Damink. De files worden nu in de meeste gevallen snel korter. De A67 bij Eindhoven is intussen weer vrij. De weg was dicht na een ongeluk. Bij Eindhoven staat nog wel file op de A2 vanuit Maastricht, richting Maastricht, tussen knooppunt De Hocht en de afrit Valkenswaard. Je moet daar nog rekenen op 10 minuten extra reistijd. Er is meer nieuws. Een heidebrand bij Uddel vanmiddag is zeer waarschijnlijk aangestoken. Op 2 plaatsen stond een stukje heide in brand. 200 meter verderop heeft de politie aanmaakblokjes gevonden. De politie heeft in een loods in Sint-Anna-parochie een drugslab ontdekt. Waarschijnlijk werd er synthetische drugs geproduceerd in het lab. Agenten troffen vaten met circa 10.000 liter drugsafval aan. Er zijn geen mensen aangehouden. En bij een schietpartij in een dakloze opvang in de Amerikaanse staat Kentucky zijn 2 doden gevallen. Een 37-jarige man opende na een kerkdienst het vuur op de andere aanwezigen. De verdachte verbleef zelf ook in de opvang en is door de politie aangehouden. We'll be right back. Ja, dat is natuurlijk Womack en Womack. In de Verenigde Staten wordt met spanning uitgekeken naar de vrijgave. Naar de vrijgave van documenten. Ieder moment die ten grondslag liggen aan de huiszoeking bij oud-president Trump eerder deze maand. Agenten van de FBI haalden toen op Trumps landgoed Mar-a-Lago geheime documenten weg. Stukken die oud-president Trump helemaal niet meer in zijn bezit mocht hebben. Correspondent Lucas Waagmeester. Zo, dat gaat niet goed. Correspondent Lucas Waagmeester in Washington. Wat zijn dat voor documenten waar nu op wordt gewacht? Ja, dit gaat om het stuk waarin justitie heeft uiteengezet waarom zij het nodig vonden het huis van oud-president Trump binnen te gaan en te doorzoeken. Het is dus een gedetailleerd betoog aan de rechter destijds. Die moest gaan beslissen of zo'n huiszoeking kon plaatsvinden op basis van dit stuk. Dus in dat stuk vinden we mogelijk bewijsvoering voor wat justitie tot dat moment dacht te hebben. Uit dit document moet blijken hoe justitie ertoe kwam om achter geheime documenten aan te gaan. Waarom zij dachten dat die geheime documenten te vinden zouden zijn in het resort van oud-president Trump in Mar-a-Lago in Florida. Mm-hmm. Maar ja, wat er uiteindelijk gevonden is in dat resort bij die huiszoeking, dat zijn meerdere sets geheime documenten, waaronder staatsgevoelige informatie. Dat weten we. Mm-hmm. Dus het gaat nogal om iets. Maar de achterliggende legitimatie van justitie, die moet natuurlijk wel kloppen. En daarin zou dit document inzicht kunnen geven. Maar, nu komt er maar, het document is er. Justitie heeft het openbaar gemaakt voor de deadline. Dat was zo'n 20 minuten geleden. Maar we hebben het nog niet gezien, want het zit nog vast in de systemen, in de computersystemen. Het komt eraan. En wij, maar ook Amerikaanse journalisten, kunnen het tot dit moment nog steeds niet lezen. Dus we wachten nog steeds met spanning af. Ja, en dus de vraag hoe de rechter ertoe komt om dit document vrij te geven, heb jij daar een antwoord op al? Dit document, kijk, de rechter heeft dat besloten omdat in de dagen na de inval in Mar-a-Lago een aantal grote Amerikaanse media meer informatie eisten over de achtergrond van deze huiszoeking. En waarom gaat justitie over tot zo'n drastische stap? En justitie zei, dat is een onderdeel van het lopend onderzoek. Dat gaat om gevoelige getuigenissen, details die we nog nodig hebben om dit onderzoek rond te krijgen. Dat moet je natuurlijk niet openbaar gaan maken. Dat gebeurt normaal ook nooit. Maar want dat het onderzoek zelf mogelijk gaan ondergraven, zegt justitie. Maar de rechter ging toch mee in de redenatie van die grote media. Want die zeiden, in dit geval is het toch in het publieke belang ook om tenminste een begin van een beeld te krijgen waarom deze maatregel, deze huiszoeking van een voormalig president notabene, waarom die nodig was. En de rechter vond dat een terecht punt. Die vond een tussenoplossing waarbij justitie gevoelige informatie mocht weglakken. Dus we gaan waarschijnlijk een document zien met heel veel zwart gelakte passages. En om op die manier toch een klein beetje tegemoet te komen aan aan het publiek, aan het algemeen belang, dat we toch een beetje moeten gaan zien van waarom is dit eigenlijk überhaupt gedaan. Ja, en hoe gaat het nu verder? Uiteindelijk kunnen we de waarde van dit alles natuurlijk pas echt gaan beoordelen als er een rechtszaak komt. Hè, als justitie overgaat tot een aanklacht. Want dan weten we echt wat ze hebben. Dan komt zo'n document als deze ook volledig vrij. Om welke misdaad het volgens justitie precies gaat die Trump gepleegd zou hebben. Welke bewijzen justitie daarvoor denkt te hebben. En dan kunnen we allemaal pas echt zelf beoordelen natuurlijk of het gerechtvaardigd was om daarvoor ook het huis van de oud-president binnen te gaan. Maar voorlopig hebben we geen idee of justitie tot een zaak over zal gaan. En voorlopig hebben we dus zelfs dit document nog niet. Dus het is elke keer zijn het snippertjes, kleine beetjes informatie. Vanavond komt er hopelijk dus in de komende minuten in ieder geval weer wat meer naar buiten van dat hele verhaal. Dankjewel, Lucas Waagmeester. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Hans van der Steeg. Ja, niemand mag meer wegkijken van de opvangcrisis in Ter Apel. Dat zegt althans René de Reuven van de Protestantse Kerk in Nederland. We horen zometeen in Dit is de Dag welke rol die dan precies voor de kerk weggelegd ziet. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. NPO Radio 1. De ministerraad is het eens geworden over inperking van de komst van asielzoekers. Volgens premier Rutte moet dat op een fatsoenlijke manier gebeuren. Hij wilde nog geen details geven. Er zijn ook afspraken gemaakt met gemeenten dat er 20.000 plekken komen voor statushouders. Later vanavond komen er meer details van staatssecretaris Van den Burg van Asiel en minister De Jonge van Volkshuisvesting. Vaccinontwikkelaar Moderna sleept concurrent Pfizer-BioNTech voor de rechter in de VS en Duitsland. Die zou technologie van Moderna blijven gebruiken bij het maken van coronavaccins. Bij een deel van de tankstations is diesel voor het eerst duurder dan benzine, meldt United Consumers. Diesel was jarenlang zo'n 20 cent goedkoper dan euro 95. Door de Russische inval in Oekraïne is dat veranderd. Veel diesel komt uit Rusland en de prijs van diesel is gekoppeld aan de gasprijs. Het weer bewolkt. In de oostelijke helft van het land buien, mogelijk met onweer. In het westen ook wat zon en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen zon en stapelwolken en maximaal 25 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Bianca Damink. De files van de avondspits lossen nu behoorlijk snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Op de A10 Noord heb je 5 minuten vertraging richting Amersfoort door een spoedreparatie aan de weg bij Durgerdam. De linkerrijstrook is nog dicht. Het is nog druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Vertraging is daar nog een kwartier. En door werkzaamheden bij Nijmegen rijdt het nog langzaam op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Nijmegen.